شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها. به به، خدای مهربون چقدر زیبا نقاشی کرده بال پروانه ها رو، چقدر شما رو قشنگ نقاشی کرده گل گلی ها رو. عزیزای دلبندم، دلم براتون خیلی تنگ میشه، اما خوشحالم که تقریبا هر شب در خدمتونم. شما گل گلی ها تا حالا لاک‌پشت دیدین؟ بعضیاتون دیدین. میدونین چی میخوره لاک‌پشت؟ نمیدونین؟ خب حالا امشب براتون میگم. قصه داریم به اسم حسنی و لاک‌پشت. حسنی یه پسر کوچولو بود. اون توی یه شهر کوچیک و سرسبز زندگی میکرد. یه روز مامان حسنی براش یه قلک آبی قشنگ خرید. حسنی قلکش رو روی تاخچه اتاقش گذاشت. بهش نگاه کرد و گفت: تو قلک خیلی قشنگی هستی، ولی حیف که خالی. باید یه کاری بکنم که پولدار بشم، وقت پولامو داخل تو میریزم تا پر بشی. حسنی قلکش رو برداشت، کنارش گذاشت، به اون نگاه کرد و فکر کرد. فکر کرد و فکر کرد که یه دفعه از جاش پرید و گفت: آهان، فهمیدم. اون قلک رو دوباره روی تاخچه گذاشت، چکمه‌های پلاستیکیشو پوشید و رفت توی باغ و به پدر بزرگ گفت: پدر بزرگ، به من کمک می‌کنی که توی باغچه سبزی بکارم و بفروشم؟ می‌خوام قلکم رو پر پول کنم. پدر بزرگ علف‌های باغچه رو می‌کند و با دقت به حرفای حسنی گوش می‌داد. اون گفت: بد فکریم نیست، فردا سه‌شنبه بازاره، میریم بازار تا تخم سبزی‌هایی رو که دوست داری بخریم. فردا صبح زود حسنی و پدر بزرگ به بازار رفتن. هر کسی یه چیزی می فروخ: تخم گل، چیزای جور و جور، میوه، سبزی، تخم اردک و قاز و خلاصه کلی از این جور چیزا. پدر بزرگ و حسنی یه مدت زیاد توی بازار می گشتن. بالاخره دو بسته تخم کاهو خریدن و آوردن خونه. حسنی با خوشحالی دوباره رفت، چکمه‌هاشو پوشید و رفت پیش پدر بزرگ. بعد گفت: پدر بزرگ، بیاین بریم. پدر بزرگ خندید و گفت: آره، باید بریم و دست به کار بشیم. توی باغ پدر بزرگ یه گوشه ایستاد و یه تیکه زمین به حسنی نشون داد و گفت: ببین نوی گلم، اینجا جای خوبیه. بعد به حسنی یاد داد که چطوری با بیل کوچولوش زمینو بکنه و تخم‌ها رو بکاره. هر دوتایی با هم تخم‌های کاهو رو کاشتن، دوباره روشون خاک ریختن و پدر بزرگ به تخم‌ها آب داد. حسنی کنار باغچه نشست. پدر بزرگ گفت: خب حسنی جان، حالا دیگه باید صبر کرد. هر روز به باغچه کوچیکش می رفت و کنار باغچه می نشست تا اینکه بالاخره تخمات جوونه زدن و سر از خاک بیرون آوردن. جوونه های سبز و کوچولو هر روز بزرگ و بزرگتر شدن. حسنی با خوشحالی به کاووهاش نگاه می کرد و می گفت: آخ جون، چه پولی در میارم، قلکم پر پر می شه. عزیزای من، روزها گذشت، کاووها دیگه حسابی بزرگ شده بودن. حسنی خودش رو آماده میکرد که بره و اونا رو بچینه و بفروشه، تا اینکه یه روز حسنی وقتی سراغ باغچه‌اش رفت از تعجب خوشگی زد. بیشتر کاهوها از بین رفته بودن، خراب شده بودن. حسنی با ناراحتی این طرف اون طرف رو نگاه میکرد، نمیدونست چی شده که یه دفعه لاک پشتی رو دید که خیلی آهسته توی باغچه‌اش داره راه میره. حسنی یه داد و بیدادی راه انداخت و گفت ای لاک پشت بدجنس، پس تو کاهوهای منو خوردی، حالا من باید چی کار کنم؟ اون بغض کرد و غمگین کنار باغچه نشست. پدر بزرگ به اونجا اومد، یه مدت به باغچه و لاک پشت نگاه کرد، بعد گفت بله کاهواتو از دست دادی، ولی در عوض یه چیز خوب دیگه به دست آوردی. بله، یه چیزی که خیلی با ارزشتر از خود کاهواست. حسنی به پدر بزرگ همینطور نگاه میکرد. پدر بزرگ گفت تو عوض کاهوها یه دوست خوب پیدا کردی. درسته که کاهوهای تو خورده شده، ولی اون تقصیری نداره. اون که نمیدونسته کاهوها مال توه. حسنی لاک پشت رو برداشت و برد جلوی خونشون. لاک پشت توی لاکش قایم شده بود. حسنی یه جعبه چوبی تمیز آورد و لاک پشت رو توی اون گذاشت و گفت خب آقا لاک پشت، من تو رو اینجا میذارم، اگه دوست داشتی این جعبه خونت باشه، بعدم میتونی اینجا بمونی. لاک پشت آروم آروم دستاش و سرش و دومش رو از توی لاکش بیرون آورد. لاک پشت از حسنی خوشش اومده بود. وقتی نگاه کردید یه ظرف آب و چند تا برگ کاهو هم اونجاست. بله بچه ها، لاک پشت دیگه پیش حسنی گل ما موند. حسنی هم روی قلکش عکس آقا لاک پشت رو کشید و رنگ‌آمیزی کرد، دوباره کاهو کاشت. اون تا این دفعه حسابی مراقب کاهوها بود تا خوب بزرگ بشن و رشد کنن. عزیزای من، میدونم شما مثل حسنی حیوانات رو دوست دارین، اونا رو اذیت نمی کنین. آفرین، به موقعم کاهو بخورین که براتون خیلی خوبه. امیدوارم که همیشه سالم باشین و به قصه هم گوش بدین. پس تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا نگهداره همگیتون باشه.